أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وأما الثلاثي المزيد فيه. أما ثلاثي مزيد فيه لرجلنجه. يعني أصلي اعتبار الثلاثي، أما أو ثلاثي فيه لا bir harf eklenmiş. Olmuş thulâfi mezîdün fî rubâi. İki harf eklendi. Oldu thulâfi mezîdün fîhî humâsi. Üç harf eklendi. Oldu thulâfi mezîdün fî sudâsi. Fe ve o, yani thulâfi mezîdün fî ne üzerine olucudur? Alâ thelâfeti eksâmin, üç kısım üzerine olucudur. Rubâi olanı var. Humasi olanı var, südasi olanı var. Çünkü zâid bir harf olur veya iki harf olur veya üç harf olur. Bir harf ziyade oldu mu rubâi, iki harf ziyade oldu mu humasi, üç harf ziyade oldu mu südasi oluyor. El evvelu, birincisi nedir? Ma, ma. O sülâsi mezidun fih ki kâne oldu o fiil, ma o fiil ki kâne oldu. Yani o sülâsi mezit, kendisine harf ilave eden o sülâsi mezit ki kâne oldu mâdîhi, onun mazisi. O sülâsi mezidin mazisi oldu. Ne üzerine oldu? Alâ erba'ati ahrufin. Dört harf üzerindedir. Şimdi bir sülâsi mezit ki fiil mazisi dört harf üzerindedir. Ekreme, ferraha, qâtele. O işte sülâsi mezidun fi rubâidir. Birinci kısımdır. Tamam. Ne gibi ki? Ef'ale, ef'ale gibi. Ef'ale babı. Nahvu. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Nahvu ekrame yukrimu ikram. Ekrame ikram etti, yukrimu ikram eder, ikramen ikram etme. Ve fa'ale, ikincisi fa'ale babı. Fa'ale yuf'ilu tef'ilen. Tef'il babı. Örnek, nahvu ferraha yuferrihu tefrihan. Ve fa'ale, fa'ale babı. Fa'ale yufa'ilu mufa'ileten ve fi'alen ve fi'alen. Nahvu qatele yuqatilu muqateleten ve qitalen. Qatele savaştı, yuqatilu savaşır, muqateleten ve qitalen. Muqateleten birinci mastar ve qitalen ikinci mastar. Bunun farklı mastarları da geliyor mesela. Kezzebe yukezzibu şey. Üçüncü mastarı da var. Gıytale. Onu almadı da bu. O da var. Peki. Bunların çekimleri var. Çekimleri yapılacak. Ve sani, ikincisi. İkinci kısım. El kısmü sani mine thulâthiyyil mezîdi fihi. Mezidun fihten ikinci kısım. Ma o sülâsi mezid ki kâne ola oldu. Mâdîhi onun fiil mazisi ne üzerine? Alâ hamseti ehrufin. Fiil mazisi beş harf üzerine olandır. Şimdi beş harf üzerine olunca infial, iftial, if'ilal, tefaul, tefaul. Evvelinde hemze olan var, evvelinde ta olan var. İmmâ ye evveluhu onun ilk harfi ettau yatadır. Ne gibi? Mithlu tefa'ale. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen tefa'ul babı. Örnek nahv. Tekessera yetekesseru tekessuran. Tekessera yetekesseru tekessuran. Tekessera fiil mazi. Yetekesseru fiil muzari. Tekessuran mastar. Ve tefa'ale. Tefa'ale babı. Ne gibi? Nahvu teba'ade yetebâ'adu teba'uden. Teba'ade yetebâ'adu teba'uden. Binada bunların şeyleri okuduk. Bunları gördük. Değil mi? Babların manalarını. Teba'ade yetebâ'adu binası ne içindi? Müşareket. Teba'ade zeydun ve amrun. Tesâlehal kavmu. Kavm sulh etti, barış etti. Ve imma evveluhu ya da onun ilk harfi nedir? El hemzetü, hemzedir. Ne gibi? Mislu. İnfe'ale. İnfe'ale yenfe'ilu infialen. Ne gibi? Nahu. İnkata'a yenkati'u inkıta'an. Evet. İnkesere yenkesiru inkisara. Vefte'ale. İkincisi ifte'ale. İfte'ale yefte'ilu ifti'alen. İfti'al babu. Ne gibi? Nahu. İctema'a yectemi'u ictima'an. İktesebe yektesibu iktisaben. وَفْعَلَّهِ اِفْعَلَّ يَفْعَلُّ اِفْعِلَالًا نَحْوْ اِحْمَرَّ يَحْمَرُّ اِحْمِرَارًا. Evet, lazımın mübalağası için. Evet. وَالثَّالِثُ üçüncüsü, ثُلَاثِ مَزِدْ üç kısım olup, üçüncü kısım, yani el kısmı ثَالِثُ üçüncü kısım, مِنَ الثُلَاثِي الْمَزِيدِ فِيهِ. Mezidun fiil üçüncü kısmı nedir? Ma o sülasi mezid ki kâne oldu mâdihi, onun fiil mâdisi ne üzerine oldu? Ala sitteti ahrufin, altı harfinden olandır. Mitlu istef'ale, hemze sinta zayid. İstef'ale yestef'ilu istif'alen, istif'al babu nahv. İstahrace asluhu harace. İstahrece, yestahricu, istihracen. Vef'alle, hemze zayid, hemze zayid, elif zayid, bir de ahirinde ne zayid? Lamel fiil cinsinden bir harf. Değil mi? Hamura, ihmara. Nahvu, ihmara, yahmaru, ihmiraran. Daha وَفْعَوْوَلَ اِفْعَوْوَلَ يَفْعَوْوِلُ اِفْعِوَّالًا, hemze zayid, bir de iki tane vav. نَحْوْ اِجْلَوَّذَ يَجْلَوِّذُ اِجْلِوَّذًا, lazımın mübalağası için. وَفْعَوْعَلَ hemze zayid, vav zayid, bir de aynel fiil lamel fiilasından, aynel fiil cinsinden bir harf. Nahu i'şav şebe, ya'şav şibu i'şi şaben. Peki, daha nedir sülasi mezit südasi olan altı harfli? Vef'an lele, if'an lele babu. Sülasi mezit ama aslı fe'ale. If'an lele, yef'an lilu, if'in lalen. Ne gibi? Nahu ik'an sese, yak'an sisu. İk'in sâsen, ik'an sese, yak'an sisu, ik'in sâsen. İk'an sese aslında ka'ase, sülâs-ı mücerret, ka'ase. Evveline bir hemze, aynel fiil-i lamel fiil arasına bir nun, ahirine de lamel fiil cinsinden bir harf ilave ettiler. Mülhak olduğu için idgam yapılmıyor. يفعن لا يفعن لي يفعن لا ان, evveline bir hemze, aynel fiil lamel fiil arasında nun, ahirine ya ziyade edildi. يفعن لا يفعن لي يفعن لا ان, يفعن لا باب. Örnek nahvu islanga yeslanqi islinga en, islanga yeslanqi islinga en. Selaka, selaka, evveline bir hemze, aynel fiil lamel fiil arasında nun, ahirine ya geldi, i, se, le, ne, ka, ye oldu. Evet, altı harekârda cem olduğu için sinin harekesini hasfettik. İs, le, ne, ka, ye oldu. Dört harekeden dolayı nunun harekesini hasfettik. İs, len, ka, ye, ya harfi illet muhtarik, ma, kablin, meftuh. Ya yelfe kalbettik, islenka oldu. Peki, sülasi mezitler bitti. Bunu fazla üzerinde durmuyorum. Şimdi binada çünkü şey yaptık bunları zaten. Binada, maksutta. Binada da uzun uzun çekimler de yapıldı, ilerleri de yapıldı. Burada bir tekrar oldu yani. Ve emme ruba'iyyu, amma ruba'iyye gelince el mezidu fihi. Kendisinde harf ilave edilmiş olan rubai. Dahrece rubai mücerretti. Evet. Tedahrece olacak. Değil mi? Peki. Fe emfiletuhu, onun misallerine gelince. Babu tefa'lele. Birincisi tefa'lele babı. Tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lülen. Ne gibi? Ke, tedahrece, tedahrece gibi bak. Te zayit. Te zayit, dehrece, tedahrece. Tedahrece, yetedahrece, tedahrucen. Mutavat için bu. Dahracetül hacere fetedahrece. Zalikel hacer. Taşı yuvarladım, taşta yuvarlandı. İkinci bab. Vef'anlele. İf'anlele, yef'anlilu, if'inlalen. Bak yukarıda da if'anlele babı vardı. Orada 3 tane harf zayitti ama. Burada kaç harf zayit? 2. Evvelinde bir hemze. Faal fiiliyle birinci lamel fiili arasında nun zayit. Yani bunun aslı nedir? Rubai mücerret. Harceme, harceme, ihranceme. Nahu ihranceme, asluhu harceme. Rubai mücerret, evveline bir hemze. Aynel fiiliyle birinci lamel fiili arasında nun getirdik. İhranceme, yahrancimu, ihrancame. Ef'alelle, if'alelle, if'alillu, if'illalen. Evveline bir hemze, ahirine de ikinci lamel fiili cinsinden bir harf ilave ediliyor. Böylece rubai mezit südasi oluyor. Nahnu. İkşa'arra, kaş'ara, kaş'ara, dehrece. Kaş'ara, evveline bir hemze, ahirine de ahirine de ikinci lamel fiili olan ra'nın cinsinden bir harf. İkşa'arra, yakşa'irru, ikşa'raran. Takşa'irru minhu culudullezine yakşavne rabbehum. Takşa'irru. Tenbihun. Hâzâ tenbihun. Bu bir tenbih. Bir dikkat çekme. Tamam mı? Şimdi fiiller ya müteaddi olur ya müteaddi olmaz. Bunun hakkında bize bir bölüm anlatacak. Peki bir fiil müteaddi değilse müteaddi yapılabilir mi yapılamaz mı? Yapılabilir. Bununla ilgili bir bölüm. Tenbihun hada tenbihun. Bu bir tenbih. Dikkat çekmedi. El fi'lu fiil. İmma ya müteaddin. Ya müteaddi olur. Müteaddidir. Müteaddi nedir? Ve huve o müteaddi fiil. Ellezî öyle fiil ki yeteaddâ. Ne yapıyor? Geçiyor. Ulaşıyor yani. Geçiyor. Onun kendinde kalmıyor o fiil. Eylem. Failde kalmıyor. Faili aşıyor yani. Yeteaddâ geçiyor. Nereye geçiyor? İlel mef'ûlî bihi. Mef'ûlü bihi'ye geçiyor. Faili aşıyor. Failden çıkıyor, mef'ulü bi'ye ulaşıyor. Buna müteaddi fiil denir. Ke kavlike, senin sözünde olduğu gibi. Ne demişsin sen? Darabtu zeyden. Darabtu, ben darbettim. Vurdum. Kime? Zeyden, zeyde vurdum. Şimdi bak, darabe fiil. Değil mi? Tü, zamiru, merfu muttasıl. Mahallen merfu fail. Fail olan tü yani ben yaptığım bir iş var. Nedir bu yaptığım iş? Darp. Benim eylemim darp. Vurdum. Peki ben vurduğum zaman da bu vurmam bir başkasına geçiyor mu? Evet geçiyor. Zeyden'e geçti. Öyleyse darabe burada müteaddi fiil. Bak tanımı uygulayalım darap diye. Ellezî öyle bir fiil ki yeteadda yani yetecavezü, tecavüz ediyor. Failden geçiyor. İlel mef'uli bihi mef'ul. Ezeyden mef'ulü bihi. Öyleyse darabtu nedir? Müteaddi bir fiildir. Ve yüsemma isimlendirilir bu fiil. Ve yüsemma adlandırılır, isimlendirilir. Hüve yani. O. Failin yaptığı iş mef'ulü bi'ye geçen fiil, müteaddi fiil bu adlandırılır. Eydan, yani müteaddi dendiği gibi ona isim verilir. Vakıan, ona vakı da deniyor. Niye? Mef'ulü bi'ye vakı olduğu için. ve Fulubi'ye ulaştığı için, geçtiği için, vuku bulduğu için ve mücavizen, mücaviz, aşan, geçen. Niye? Çünkü faili aşıyor, faili aşıyor, mef'ule ulaşıyor. Vakı ve mücaviz isimlerde mütadif ile verilir. Ve imma'ya da fiil nedir? Gayru müteaddin, müteaddi değildir. Tamam. Gayru müteaddin, müteaddi değildir. Arkada imma müteaddin var ya. İmma müteaddin, imma müteaddin oraya matuf. İmma müteaddin ya müteaddidir. Ve imma gayru müteaddin ve yata gayru müteaddidir. Ve huve o. Gayru müteaddi fiil nedir? Ellezî ol bil fiil ki lem yetecavez, geçmedi. Tamam mı? Yani fiil geçmiyor. Neyi geçmiyor? El fa'ile. Faili geçmiyor. Fail de kalıyor yani. Tamam. Fiil o eylem failde kalıyor. Mef'ulübiye ne yapmıyor? Geçmiyor. Ke gavlike. Senin sözünde olduğu gibi. Hasüne zeydun. Hasüne güzel oldu kim? E zeydun zeyd. E zeyd güzel oldu. E zeyd güzel olduysa oldu yani. Değil mi? Zeyd'in güzel olmasının başkasına geçer bir tarafı var mı? Yok. Değil mi? Hüsün şimdi bak. Güzellik Zeyd'i geçiyor mu? Yok. Bilakis sebete fih yani. Sebete fih. Zeyd'de sabit olmuş yani. İşte bu müteaddi değil. Lazım denir buna. Gayri müteaddi. Ve yüsemma lazimen bak. Lazım diye de isimlendiriliyor. Faile lazım yani. Lilizumi alel fa'il yani. Ha? Faile lazım olduğu için. Daha neden dolayı? Ve ademi infikakihi anhu yani. Failden ayrılmıyor ki. Failde kalıyor yani. Ve gayre vakı'in. Gayri vakı deniyor ona. Gayri vakı. Niye gayri vakı deniyor? Vuku bulmuyor ki. Mef'ulübiye vakı olmuyor. Değil mi? Mef'ulübiye vakı olmadığına göre gayre vakıdır. Gayri vakı. Vakı olmayan. Müteaddi vakı oluyor. Mef'ulübiye geçiyor yani. Ulaşıyor. Lazım fiil ise fail de sabit oluyor. Fail de kalıyor. Mef'ulübiye geçmiyor. Peki lazım fiil müteaddi yapılabilir mi? Yapılır. Niye yapılmasın değil mi? Evet. Ve tadiyetuhu adda yuaddi tadiyeten. Mütadi kılmak demek. Yani lazım fiili ne yapmak? Mütadi kılmak. Mütadileştirmek yani. Ve ta'diyetuhu ve ta'diyetu el fi'li lazim yani. Lazım fiili mütadi kılmak. Lazım fiili mütadi yapmak. Nerede? Fi'l-sülasiyyil mücerredi bak. Sülasi mücerretlerde. Sülasi mücerret lazım fiilde bu fiilin müteaddi kılınması ne ile olucudur? Bi-tad'ifil ayni, aynel fiilin şeddelenmesiyle olucudur. Tamam. Yani lazım fiil aynel fiili şeddelendi mi tef'il babına geçiyor. Tef'il babı da tadiye manası var. Mesela feriha. Sevindi. Feriha sevindi. Ferraha sevindirdi. Daha neyle olucudur? Ve bi ziyadetil hemzeti, bir de hemzenin ziyade edilmesiyle olucudur. Bir de hemze ziyade edildi mi? Tamam mı? Hemze ona getirildi mi? O zaman ne olur? Efendim, lazimi olan fiil müteaddi olur. Mesela şimdi celese oturdu, eclese oturttu. Oturttu. Müteaddi oluyor. Kekavlike senin sözünde olduğu gibi ferrahtu sevindirdim bak. Kimi? Zeyden Zeyd'i. Şimdi ferrahtu Zeyden. Ferraha fiil tu zamir merfu muttasıl mahalle merfu fail Zeyden mef'ulu bih. Bak fail olan benim sevindirmem Zeyd'e ne yaptı? Ulaştı. Müteaddi oldu bu. Feriha Zeyd'in. Zeyd sevindi. Ferrahtu Zeyd'en. Ben Zeyd'i sevindirdim. Feriha lazım idi. Ferraha olunca müteaddi oldu. Aynel fiilin şeddelenmesiyle lazım fiil müteaddi olur. Ve eclestuhu. Aynı şekilde bak. Ve eclestuhu. Ben onu oturttum. Yani eclestu Zeyd'en. Zeyd'i oturttum. Celese lazımdı. Değil mi? Celese lazımdı. Ne zaman ki eclestu hemze getirdik başına, if'al babına naklettik. Lazım fiil ne oldu? Müteaddi oldu. Maksutta da geçmişti ya, lazım fiilin tadiyesine 5 sebep var ey Puser. Biri hemze, biri tad'if, birisi de harfice. Rabi'ince hazf ile, hamisince nakl ile. Bu 5 şey bil ki ta olasın mutebe. Peki sülasi mücerret fiillerde lazım fiilin müteaddileştirilmesi aynel fiilinin şeddelenmesiyle ve bir de evveline hemze ziyade edilmesiyle olur. Daha lazım fiilin müteaddileştirilmesi neyle olur? Ve bir harfil cerri, harfi cer ile olur. Harfi cer. Harfi cer getirildiği zaman fil külli hepsinde. Fil külli ne demek? İster sülasi mücerret olsun, ister sülasi mücerretin dışında olsun. Yani sülasi mücerret de olabilir, rubai mücerret de olabilir. Tamam? Fil külli o demek. Fil külli. Hepsinde. Ne demek yani hepsinde? Mine sülasiyyi ve rubaiyyi. Tamam mı? Mine sülasiyyi mücerredi ve rubaiyyi mücerredi. Ve sülasiyil mezidi fihi ve rubaiyil mezidi fihi. İster sülasi mücerret, ister rubai mücerret, ister sülasi mezidin fihi, ister rubai mezidin fihi, fark etme. Çünkü harficer fiilin manasını isimlere ulaştırmak için vaz edilmiş olan harflerdir. Ama oradaki harficer tadiye manasında olacak. Her harficer lazım fiil müteaddi yapma. Lazım fiil müteaddi yapan harficer ta'diye manası kendisinde bulunan harfi certtir. Örnek. Nahu. Zehebtu bi Zeyd'in. Zehebtu ben götürdüm. Bak zehebtu gitti miydi? Ba ile beraber ne oldu? Müteaddi oldu. Zehebtu bi Zeyd'in. Zeyd'i götürdüm. Ne demek yani? Ezhebtu Zeyd'en. Ezhebtu götürdüm. Kimi? Zeyd'en. Zeyd'i götürdüm demekti. Zehebe lazımdı. Ahirine ba gelince ba harficeleri ne oldu? O lazım fiil müteaddi oldu. Zehebtu bi Zeyd'in. Evet. Zehebe artık müteaddi oldu. Zehebtu bihi demek yani ezhebtuhu demektir. Yani. Ama işte buradaki ba tadiye manasında olacak. Mesela buradaki ba tadiye değil de musahabe de olabilir yani. Tamam. O zaman müteaddi olmaz. Vantalaktu bihi. Bu da sülasi mezide örnek veriyor. İntalaktu. İntalaka gitti. İntalaktu bihi onu ben götürdüm. İntalaktu bihi onu ne yaptım? Götürdüm. Evet. İntalaktu bihi. Ben onu ne yaptım? Götürdüm. Şimdi ne oldu bu? İntalaka lazım idi. İntalaka lazımdı. Ama ba harficeri vasıtasıyla ne oldu? Müteaddi fiil oldu. Ahirine taadiye manası ifade eden harficeri geldi mi? Lazım fiil ne olur? Müteaddi olur. Evet. Faslün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.